Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Com? Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. What the world needs now. Hola, em dic Josefina Xufré, cirera, tinc 57 anys. He nascut aquí a Cerdanyola i també he viscut a Cerdanyola. He nascut aquí a Cerdanyola, al carrer Sant Ramon, a casa dels meus avis. Els meus pares vivien als quatre cantons, una mica més avall d'on està ara la ferreteria Maranges, però bueno, la meva mare em va tenir a casa dels seus sogres, a 57, el 1950, el 2 de gener. El primer record que tinc de la ciutat, bueno, que ha canviat molt, els carrers hi havia adoquins, els carros amb cavalls corrien per les carrers, els nens podíem sortir al carrer a jugar, tranquils, perquè els pares estaven tranquils, cosa que ara, jo tinc dues nenes, ja són grans, però elles no han pogut jugar soles al carrer, sempre han tingut que estar al seu costat, perquè clar, els cotxes ja és una altra història. Doncs això és el que recordo més, poder ho enyoro. Les tardes que els meus pares sortien amb la cadira al carrer a prendre la fresca, les veïnes que a la millor doncs, passaven la tarda a casa dels meus pares, o així fent tertúlia, tot això s'ha perdut, ja no es viu d'aquesta manera tan... De treballar les dones. Tot això ens ha obligat a tenir una vida més independent, no es freqüenta tant l'amistat entre veïns, perquè no ens deixa el temps. Bueno, la veig canviada, la veig molt, molt canviada, perquè abans hi havia cases antigues, els carrers eren de terra, per exemple, les Fontetes mateix, allò era un... Bueno, era un vergel, o sigui, si me'n recordo que les Fontetes eren tot camp de gent que tenia els seus hortets i llavors hi havia una zona que encara l'han respectada, que amb uns quants pins, i allà venien, me'n recordo que els diumenges els meus pares agafaven el sopar i ens en anàvem a menjar sota els pins. També hi havia una orquestra que de tant i tant hi venia i bueno, doncs el que tenia ganes de ballar també doncs es posava a ballar amb els músics, o bé amb un ràdio caset. Això, a Cerdanyola abans es respirava un altre ambient. Tot i això que ara està bé, no? Vull dir, ara ha quedat molt canviada i bueno, ja ens hi acostumem, no?, de viure així. Per exemple, ara que hem fet les obres al carrer Sant Ramon, això ens ha quedat... Ja feia falta. La gent passeja, et coneixes, ja busques el carrer Sant Ramon per anar-t'hi a passejar. Abans, a la millor, doncs, anaves a buscar, però no sé, un altre carrer, perquè el carrer Sant Ramon doncs, no hi cabies, entre els cotxes aparcats i les ceres estretes, no et donava goig de passejar-hi. Ara sí, ara el busques. Canviarà més, suposo. Jo treballo de modista, tota la vida he sigut modista. Vaig aprendre el corte, vaig obrir una acadèmia, vaig ensenyar el corte i la confecció, vaig aprendre l'escalat industrial, també vaig ensenyar a nenes a escalat i llavors doncs, això ho vaig fer-ho 10 anys. Llavors em van venir a buscar d'una empresa per si jo volia ser modista d'allà i bueno, vaig acceptar. I bueno, ja fa 14 anys que hi treballo. Aprofitaré per dir que també participo en el concurs de vestits de paper de Mollerussa, que això ho faig com a hobby a les tardes a casa. Bueno, un vestit de paper es comença primer fent els patrons i llavors doncs, una mica de muntatge amb els mateixos patrons, perquè és més complicat que treballar la roba. Llavors, doncs, tens que triar el paper adequat, depèn de la forma que tu hi vulguis fer aquella transformació. Dius, bueno, doncs aquest vestit hi aniria més bé, doncs, no sé, un paper pinotxo o bé un paper... Perquè n'he fet de diverses classes, inclús has fet paper d'empaparar parets, paper de seda, també, depèn. Sí, el millor potser és el paper pinotxo, és el que és potser més resistent. I el pitjor, doncs, el pitjor potser que m'he trobat ara, poder, és el paper d'empaparar parets, perquè és més tieso, però al mateix temps es trenca més de pressa. Un músic. Doncs mira, de la època quan jo anava a ballar, doncs m'agradaven molt els Mustangs, els Sirex, Els Brincos, una ciutat, Barcelona. Una pel·lícula. La boda de mi mejor amigo. Una cançó. Les cançons que sortien a la pel·lícula. Una platja. Una platja, la Riviera Maya. Una època, doncs mira, l'època quan jo tenia 15 anys, que va ser molt bonica, que devia tenir, bueno, devia ser el 1965, aquella època era maca. Un país. Holanda. Personatge, pues un personatge era la meva àvia. La meva àvia era una persona que es va morir als 96 anys, però era una iaia moderna. Un somni. Poder realitzar coses que estic esperant realitzar i a veure si les puc acabar de realitzar. No sé si serà molt repetitiu, però sí. Tenir més hores per estar amb la meva família. Un aroma, m'agrada molt l'olor de la flor de lavanda. Un record de la infància. Pues l'època quan jo anava al col·legi, que sortia de casa, anava a buscar l'amiga a casa seva, ens en reuníem dos o tres i ens anàvem a una botigueta a comprar les típiques pega dolces i ens anàvem a col·legi. Un record de joventut? Pues quan vaig conèixer el meu marit. El primer petó? Pues sí, també va ser amb el meu marit. Que recordi. Un neguit. Sempre vull fer més coses i complicar-me. M'agrada trobar obstacles per poder-los salvar. O sigui, això. Les coses fàcils no m'agraden. M'agrada trobar-les difícils. Una beguda. Ai, l'aigua. Un menjar. A veure, el menjar m'agrada pràcticament tot, no? El que passa que últimament, pues, com que sempre estem fent règim, mira, un menjar ara, pues, per dir alguna cosa, un pollastre a la planxa i quatre mongetes tendres. Un color. El blanc. Un lloc perdut. La Vall d'Aran. Una flor. La rosa. Explicaré el que em va passar l'any passat amb lo dels concurs de vestits de bebè de Mollerussa, que, bueno, el meu vestit anava guanyador, que tothom, totes les modistes, doncs, deien aquest vestit el premiaran, aquest vestit el premiaran. Llavors ja, doncs, una ja tenia, doncs, coll avall, que allò, doncs anava en premi, no? Com va ser la meva sorpresa, que van premiar amb un vestit que era una còpia, un vestit, jo estic parlant de moda actual, i la moda actual, doncs, no pot ser còpia, ha de ser innovació, creativitat, i que no s'hagi vist. I la meva sorpresa va ser que van premiar el primer i el segon premi a dos vestits que eren còpies. I llavors, esclar, això va ser la meva decepció, no? I llavors un tercer premi també, doncs, va ser, doncs, que no donava la talla, diguem, de moda actual, tampoc. Era més bien d'època que de moda actual. I això va ser la meva decepció. Inclús, doncs, bueno, les altres modistes, doncs, vam tenir polèmica en allà i bueno, a última hora va quedar la cosa així. Quan va ser la meva sorpresa, que al cap de dos dies l'organització em va telefonar demanant-me disculpes i que a veure si els hi podia cedir el vestit. Que ho sentien molt, que l'any que següent, o sigui l'any que ve, que no hi hauria aquestes pegues, que canviarien el jurat completament i que, per favor, que no m'ho prengués malament i que a veure si podia cedir el seu vestit a Mollerussa. M'ho vaig rumiar-ho molt i molt, perquè estava molt, molt ressentida i a última hora els hi vaig enviar. Bueno, doncs seguint amb la mateixa línia, el millor va ser l'any passat, el 2006, que em van donar el primer premi a la innovació i a la creativitat, i diguem, i llavors també em van donar el primer premi que vaig vestir una nina Barbie, i allò llavors ja no m'ho esperava. Allò ja no m'ho esperava. Va ser ben bé de sorpresa. Allò va ser un bon moment que, vull dir, va tapar una mica la cicatriu del 2006. Bueno, un record per una persona és el meu tio, que tenia una malaltia i va durar molt poc. Josep, de res. The moment I wake up, before I put on my makeup, wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part, oh how I love you. Together forever, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear. While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part, oh how I love you today. together forever. That's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. Part of how I love you together, forever, that's how it must be too.